Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven. Merhaba, Açık Radyo 94.9 Mağanın Tınısı isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. Geçtiğimiz programda Yunan grup Mod Plagal'ın diskografisinden ilk 3 albümü dinlemiştik. 1990'da Atina'da kurulan bu önemli grup sırasıyla 95'te, 98'de ve 2001'de 3 albüm çıkardı. Bunları da numaralandırdı 1-2-3 diye. Ayrıca bir isimleri yok albümlerin. Bugünkü programda da bir başka 3 albümünü dinleyeceğiz. Mod Plagal'ın. Bunlardan ilki 2002'de çıkardığı ve bizden bir grup Bosporus grubuyla beraber gerçekleştirdiği Yunanca Tu Vosporu Topera ya da İngilizcesiyle Beyond the Bosporus isimli albüm. Albümde Mod Plagal basta Antonis Maratos, saksofonlarda Todoris Relios, gitarlarda Cleon Antonio ve davulda Takis Kanelios ile yer almış. Bosporus grubu da vokalde Vasiliki Papa Yorgiou, neyde Arif Erdebil, kavalda Cihan Yurtçu, bağlamada Engin Arslan, kemençe, keman ve rebapta Hasan Esen, tambura'da Murat Aydemir, kanunda Taner Sayacı, çellada Uğur Işık ve vurmalarda Vahit Anadolu ile yer almış. Oldukça güzel bir albüm. İlk parçamız da Karadır Kaşların isimli Türkiye'ye yapılan Yunanca uyarlamaydı. Şarkıyı hem Vasiliki Papagiorgiou seslendirdi hem de Yunanca sözlerini yazdı. Piyanoda da konuk sanatçı Vera Hacıpapaz yer almış. Şimdi Motplagal'ın Bosphorus grubuyla beraber yaptığı Beyond the Bosphorus albümünden iki güzel enstrümantal şarkı dinleyelim. İlki Motplagal grubundan Todoris Rellos'un bestesi Motorakya. Arkasından Bosphorus grubundan Hasan Esen'in bestesi Tatavla. İkinci şarkıda yine piyanoda Vera Hacıpapaz var. Thank you. Torakya ve Tatavla, Mott Blagal'ın Bosphorus grubuyla 2002'de çıkardığı Beyond the Bosphorus albümünden dinlediğimiz iki güzel enstrümantal şarkıydı. Bu albümden bir parçamız daha var. Bu da çok ünlü bir Bektaşi nefesi. Vasiliki Papagiorgiou, Mott Blagal ve Bosphorus grupları eşliğinde söylüyor. Aşık Arabi'den Ey Zahit Şaraba ile ihtiram. Mott Blagal'ın 2002 yılında Bosphorus grubuyla yayınladığı Beyond the Bosphorus isimli albümden dinleyeceklerimiz bu kadardı. Şimdi bir başka albümlerine geçelim. Bu da Mott Blagal'ın 2010 yılında yayınladığı Stinkolia to Kitus isimli albüm. Burada da klasik kadrolarıyla yer almışlar. Saksafonlarda Todaris Rellos, basta Antonis Maratos, davulda Takis Kanelos, gitarda Kleon Antonio ve tuşlu çalgılarda Florian Mikuta. Antonis Maratos dışındaki müzisyenlerin tamamı da vokallere katkıda bulunmuş. Stinkolia to Kitus albümünden iki şarkı dinliyoruz. Önce Yamparele, arkasından Yok de Uno. Oh, Plagal'ın 2010 yılında yayınladığı Stinkolia Tukitus albümünden iki şarkı dinledik. Daha çok geçen hafta dinlettiğim ilk üç albümünün çizgisinde bir albümdü bu. Şimdi bugünün üçüncü albümüne geçelim. Mott Plagal'ın 2014 yılında yayınladığı Per Apa Tasinora isimli albüm. Bu albümü Giritli grup Hainides ile beraber yapmış Mott Plagal. Burada bir not düşelim. Bu albümden önce 2008 yılında yine Hainides grubuyla bir konser albümü gerçekleştirdi Mott Plagal. Çift CD'lik oldukça uzun bir albüm bu. Ancak bu albüm ayrı bir programı hak ediyor. O yüzden onu ileride başka bir programda değerlendirmek üzere ayıralım. Şimdi bu stüdyo albümüne geçelim. Per Apa Tasinora. Bu albümü Giritli grup Hainides'in yanında bir de Giritli müzisyen Psarantonis ile beraber gerçekleştirmiş Mott Plagal. Psarantonis çok önemli bir müzisyen. Hem çok ilginç bir vokal rengi var hem de önemli bir kemençe icracısı. Onun vokal yaptığı parçalardan bir tanesini dinleyerek başlayalım. Albümün açılış parçası Orpheus. Ακούσετε, ακούσετε, ακούσετε που γύρισα από τσαβλές του χάρου κι όσοι ρωτούν για θάνατο από κρίση να πάρουν. Τα αμέρωτα που πέσουνε τον έρωτα δίνουνε κόμφους και σκοινιά κι ανοίγει η ζωή πανιά. Στη μαύρη θάλασσα, στο μαύρο καραμιώνα μες στα καρνάκια οι ψυχές στου χάρου το λιμνιώνα. Αρχαίο μυστικό ποιοι φεύγουν απ' το ρίσικο. Χίνοι που σπούνε τσιβαριές τσι πόρτες και τσι σιδεριές να φύγουν τα άγρια πουλιά από τα φέντητα κελιά. Φεγγαριού στα παγωμένα μέρη βρήκα τα χνάρια. я дуфоня, те тустеша картери. Να μου πει πιάνου γροστή δε θα κοπεί. Κοινων που κρύβουν τη φωτιά μέσα στα σπίτια τους βαθιά και αγκαλιάζουν το βοριά να γίνει σπίθα πυρκαγιά. Orfeas, Atinalı grup Mod Plagalı, Giritli grup Hainides ile beraber yaptıkları 2014 yılında yayınlanan Per Apota Sinora isimli albümde dinledik. Şarkıyı Psarantonis yorumladı. Sıradaki parçanın ismi Taburas. Vokalde Psarantonis'in yanı sıra Hainides grubundan Dimitris Apostolakis var. Bir not da bu şarkıyla ilgili. Pir Sultan Abdal'dan dizeler duyacaksınız. Bu Türkçe dizeleri söyleyen de Marie Coty, Taburas. Gel benim sar tamburam, senin için inilersin. İçim oyuk, dertim buyuk, ben onun için inilerim. Koluma taktılar teli, söyletirler bin bir dili. Oldum aynı çöm bülbülü, ben onun için inilerim. Thank you. Krishnu Dabura Yati Anaste Nasis Στα μένε το μέσα μου το τέρτο βαρύ Γιατί δική σου τη ψυχή αναστενά Oh dizler üstünde yatırım. Yine kırıldı hatırım. Ben onun için inilerim. Bugünkü programda geçen hafta olduğu gibi yine Atinalı grup Mott Blagal'ın diskografisinden 3 albüm yer aldı. Giritli grup Hainides ile beraber yaptıkları 2014'te yayınlanan Per Apporta Sinora'dan yine vokalde Pısır Antonis'in yer aldığı Tosirto Tupotamo ile bugünkü programı bitiriyoruz. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın. Στάχτη, πάρε στο καταράκτη. se sevda, bir se kaymor, kahri ve haş, o da. Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.